าเขาจะจับขึ้นศาลเพราะพลังทางศาสนามีอำนาจมากศาลนี้เขาเรียกว่า Inquisition ศาลไต่สวนศรัทธาถ้าคุณไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีคุณเชื่อนอกคำสอนเขาจะเอาไปเผาทั้งเป็นฝังทั้งเป็นเขาพูดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าหายไปเลยในความรู้สึกคนรุ่นใหม่ Not necessary to have any reason we are stand on one leg คำนี้เกิดขึ้นประมาณสัก1ศตวรรษมานี้แล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยศาสนาที่มีพระเจ้าของเขาก็กำลังจะขว้างทิ้งทีนี้พุทธศาสนาพังอาจขึ้นคนในโลกตะวันตกก็สนใจเพราะศาสนานี้ไม่มีพระเจ้าแล้วก็ไม่บังคับให้เชื่อให้อิสระมันก็เลยไปถูกใจกับพวกฟรีมาร์เก็ตฟรีเทรดฟรีไรมีสิทธิเสรีภาพลิเบอร์ตี้อีโคโนมิตี้เขาเรียกร้องอันนี้พุทธศาสนาก็เลยได้รับความสนใจมากในโลกตะวันตกแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามถ้ามีโอกาสก็จะทำลายพลังทางศาสนาการที่เราจะช่วยชาติกู้ชาติกู้บ้านกู้เมืองของเราในยุคปัจจุบันต้องให้ศาสนาเรามีพลังพลังของศาสนาจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะสังฆานุภาเวนะที่เราสวดสัพสังฆานุภาเวนะสวดทุกวันด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงแต่พระสงฆ์เรามีอนุภาพไหมล่ะครับมันมีจ่อยมีแต่สัพกิเลสานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งกิเลสทั้งปวงเท่านั้นทำอย่างไรพระสงฆ์เราจึงจะมีอนุภาพเพื่อจะกู้ชาติกู้แผ่นดินคือจะต้องมีธรรมวิปุลาเข้าใจธรรมแจ่มแจ้งประพฤติปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องและสั่งสอนกันให้ถูกลัทธิอะไรมาให้รู้เท่าทันให้แก้ไขปรับวาทะของมันให้ได้ดังเป็นปฏิหารเลยเรื่องนี้การช่วยชาติก็จะเกิดขึ้นจากพระสงฆ์โดยปริยายทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาดิมนให้เราไปเผยแผ่ไปเรียอะไรหาเงินมาช่วยชาติเราก็ทำได้ไม่ผิดอะไรหรอกแต่ถ้าเขาไม่นิมนต์นะสิจะทำยังไงต้องเป็นมติของเถระสมาคมทางโน้นลงมาพวกเราตัวเล็กๆจึงจะทำถูกตามพระธรรมวินัยอันนี้น่ากลัวครับน่ากลัวเมื่อ 2-3 วันนี้ปีนี้เอาง่ายๆวันที่1มานี้ครับเงินยูโรประกาศใช้นี้จะเป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่จะทำให้เราแยกเข้าไปอีกถ้าเรารู้ไม่ทันผมมองว่าอเมริกาและโลกทางตะวันตกพวกยุโรปเนี่ยคงจะครองโลกด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจคงจะแบ่งโลกนี้เป็นซีกๆเหมือนกับฝรั่งเศสกับอังกฤษสมัยก่อนล่าอาณานิคมแอฟริกาแบ่งกันคนละครึ่งเอเชียก็แบ่งกันคนละครึ่งลาวเขมรเวียดนามฝรั่งเศสเอาไปพม่าอินเดียปากีสถานไปทางนี้ศรีลังกาอังกฤษเอาไปเหลืออยู่ตรงกลางที่ประเทศไทยของเราทำไมเราจึงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสของอังกฤษถ้าศึกษาดูแล้วก็น่าหวาดเสียวครับเราต่อสู้มาได้หลุดรอดมาได้ทั้งอังกฤษก็ยึดไม่ได้ฝรั่งเศสก็ยึดไม่ได้เพราะอำนาจของพระพุทธศาสนาอนุภาพคำสอนของพุทธศาสนาทำให้คนไทยเราฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดทั้งที่ประเทศอื่นๆตกเป็นเมืองขึ้นหมดเลยแต่มาถึงยุคคอมมิวนิสต์เราก็สามารถฟันฝ่าอันตรายนี้มาได้ลาวเขมรเวียดนามก็คอมมิวนิสต์เอาไปกินซะแล้วพม่าก็ไปแล้วประเทศเราเหลือน้อยๆติดชายแดนหมดเนี่ยเขามุ่งหวังมาที่จะเอาประเทศไทยก่อน2469ก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยที่คอมมิวนิสต์มาปฏิบัติการก่อนในประเทศไทยโดยเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่แหลมคมที่ดีงามถ้ายึดประเทศไทยได้ปิดช่องแคบมาลากากองทัพเรือทั้งหมดทั้งแปซิฟิกทั้งมหาสมุทรอินเดียเขาก็สามารถที่จะไปมาหาสู่กันในน่านน้ำที่ช่องแคบมาลากาได้แต่กองทัพอื่นประเทศอื่นจะมาไม่ได้เขาปิดไว้ยึดประเทศไทยอย่างเดียวได้หมดเลยในภูมิภาคเอเชียพอเริ่มมาปฏิบัติการในประเทศไทยผมได้เรียนอยู่นะครับ politics science นี่ผมเรียนสมัยก่อนหัวผมมันจะบ้าการเมืองมันเป็นฮิปปี้ถ้าไม่พบคำสอนทางพระพุทธศาสนา สักก่อนผมก็คงจะป้าบ้าบอๆไปเข้าป่าเข้าดงไปตั้งนานสุดท้ายสมสารไปสวนโมกไปวัดป่าพงหนองป่าพงไปนอนฟังธรรมหลวงปู่ชาไปนอนฟังธรรมหลวงปู่พุทธทาสจิตใจมันจึงเปลี่ยนจากสถานการณ์นั้นที่แรกผมก็เมาเหมือนกับเรื่องการเมืองผมศึกษาปรากฏว่าประเทศไทยเขายึดไม่ได้เขาวางว่าถ้ายึดประเทศไทยได้ก็เหมือนกับยึดได้ทั้งหมดมันติดอะไรครับเขาบอกว่าเขาวิเคราะห์แล้วว่ามันติดกำแพงพุทธศาสนาวัฒนธรรมอันเข้มแข็งของพุทธศาสนาเป็นกำแพงสอนคนให้รู้เท่าทันลัทธิคอมมิวนิสต์ณสักกาปฐวิงสมยังกาตุงมนุสเสณตถามนุสเสแผ่นดินนี้ไม่ราบเรียบเสมอกันในหมู่มนุษย์ท่านจะมาทำให้เสมอเหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้ท่านเอ้ยพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดแล้วคนแถวนี้ก็เข้าใจดีพูดเป็นกามไปเป็นกรจะให้ผมพูดเลยไว้ที่นี่คนเข้าใจแล้วเขาก็ไม่สนใจกับคอมมิวนิสต์เท่าไหร่สุดท้ายคอมมิวนิสต์ก็ยึดเราไม่ได้ต้องกลับไปตั้งหลักใหม่วิเคราะห์ใหม่ต้องใช้ระบบโดมิโนซิสเต็มล้ม1ล้ม2ล้ม3ไล่มาตั้งแต่ทิเบตไล่มาอะไรมาถึงเวียดนามถึงลาวถึงเขมรที่นี่ไทยจะไปไหนอยู่ในกำมือก็เอาไม่ได้อยู่ดีๆในที่สุดก็จบนั่นสงครามร้อนผ่านไปแล้วเราก็เอาตัวรอดไปแล้วอาณานิคมเราก็ผ่านไปเอาตัวรอดไปได้ทีนี้สงครามเย็นสงครามเศรษฐกิจน่ากลัวนะครับเราจะใช้อำนาจทางพระศาสนานี่เป็นยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งต่อสู้กับลัทธิอันนี้จะช่วยบ้านช่วยเมืองกอบกู้ได้ก็โดยอาศัยอำนาจหลักธรรมของพุทธศาสนาเราจะทำอย่างไรคิดดูดีๆแล้วเคยมีคนมาถามผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็น่าจะมีท่านผู้นั้น9ประโยคแล้วก็ท่านผู้หนึ่งปริญญาโท7ประโยคองค์หนึ่ง5ประโยคองค์หนึ่งปริญญาโทอีกองค์หนึ่งพากันมาถามผมมาถามว่าอาจารย์ครับบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ทางคณะสงฆ์นี่จะช่วยบ้านช่วยเมืองอย่างไรผมก็เลยคิดต่อไปว่าเอ๊ถ้าไปถามพระโดยทั่วๆไปท่านจะตอบอย่างไรแล้วท่านจะทำอย่างไรก็พอดีพวกเรามารวมกันมากๆก็น่าคิดอยากจะฝากท่านทั้งหลายไปช่วยคิดกอบกู้ชาติบ้านเมืองช่วยกันช่วยหลวงตาบัวสงสารหลวงตาบัวดูสิหลวงตาบัวท่านเหนื่อยท่านหาเงินช่วยชาติได้ตั้งหลายพันล้านทั้งทองคำทั้งดอลลาร์เคยปรากฏมีไหมครับรัฐมนตรีบ้างนักการเมืองบ้างเคยเข้าไปช่วยเหลือท่านไปบริจาคช่วยท่านคนละล้านคนละครึ่งล้านมีไหมครับไม่ปรากฏเห็นเลยถ้าเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นมันมีประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองผมคิดว่าเอผู้มีอำนาจในแผ่นดินน่าจะจัดพาหนะเครื่องบินให้ท่านสักลำหนึ่งพวกเฮลิคอปเตอร์ท่านจะไปไหนมาไหนให้ท่านขี่รถกูเลงไปเทศเมืองโน้นเมืองนี้ไปเหนือล่องใต้บนไปเวียนมาจนเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำอยู่ตรงนี้นี่เจริญศิลป์นี่อีทีพวกคนอื่นไปบางทีนั่งเครื่องบินไปสบายๆงานเล็กๆน้อยๆงานอย่างนี้ทำไมไม่สนับสนุนท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เราคิดแล้วคนอย่างเราจะไปช่วยอะไรได้แต่ตัวเล็กๆอย่างเรานี่ไม่มีอำนาจวาสนาอะไรก็ต้องมาคิดครับก็ต้องมาคิดไม่ช่วยก็ต้องช่วยแต่จะช่วยอย่างไรเราจะต้องช่วยโดยธรรมหาวิธีพาพี่พาน้องฝ่าด่านIMF อย่างผมเป็นไข้อยู่ในขณะนี้ผมก็ฝ่าด่าน IMF นะครับเชื่อไหมไปนอนโรงพยาบาลสุดท้ายคืนละหมื่นละหมื่นแล้วจะเอาเงินมาจากไหนโยมเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของไข้โยมต้องจ่ายให้คืนละหมื่นละหมื่นเสร็จแล้วผมมานอนคิดเฮ้ถ้าพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่พระองค์จะมีความรู้สึกต่อเราอย่างไรโรคของเรา19เดือนมาแล้วเนี่ยกินยามารักษามานอนโรงพยาบาลเนี่ยคืนละหมื่นละหมื่นเนี่ยหายก็ไม่หายแต่ที่แน่ๆก็คือโยมเสียเงินมากขึ้นมากขึ้นมันก็เย็นหมดทั้งแถบก็มาคิดดูว่าเอถ ้าพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนมายุอยู่พระองค์จะต้องติเตียนเราธรรมิการักขาวรณะคุปติสังวิทหติอุปาสกาสุเธอจะต้องรับผิดชอบความเป็นธรรมความถูกต้องความชอบธรรมในหมู่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายศรัทธายะวัตติโพเคนะหายติศรัทธาเขาเพิ่มขึ้นแต่โภคะเงินทองเขาจะลดลงเธอต้องรับผิดชอบนะเอเรารับผิดชอบอย่างไรเงินเขาก็เสียทุกวันเราน้องไม่มีเงินรักษาอยู่แล้วแต่โยมต้องเสียเงินคืนละหมื่นศรัทธาเขาเพิ่มจริงแต่เงินเขาลดลงในยุค IMF ทุกสิ่งทุกอย่างมันแพงขึ้นผมก็เลยตัดสินใจว่า19 เดือนถ้ามันจะหายมันก็สมควรจะหายถ้ามันจะตายมันก็สมควรจะตายแล้วเอาละเราไม่ต้องรักษาไม่ให้โยมเสียเงินเราจะรับผิดชอบเพราะบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ผมออกจากโรงพยาบาลมาคิดดีแล้วว่าจะไม่รักษาคิดว่าถ้ามันจะตายก็สมควรจะตายนอนตั้งท่าตายแซ่บๆตายมวนๆคือว่ามือเศร้าเนี่ยโยมก็โทรศัพท์มาโยมก็ใจร้อนไปติดต่อไม่ใช่ใจร้อนหรอกร้อนใจไปติดต่อหมอตรงโน้นตรงนี้ไปสอบไปถามเอาฟิล์มเอ็กซเรย์เอาอะไรต่ออะไรไปให้หมอดูแล้วก็โทรศัพท์มาอีกให้ไปหาหมอโน้นหมอนี้ผมก็ตัดสินใจบอกไปตรงๆว่าไม่ไปหรอกโยมเอ้ยมันสมควรจะหายแล้วและก็สมควรจะตายได้แล้วจะขอปลงมันอยู่ตรงนี้โยมโกรธโยมอยากได้บุญโยมโกรธยอมให้โยมโกรธดีกว่าก็เลยมานอนตั้งท่าตายพ่อจะตายเขาจะคิดยังไงอย่างนั้นคิดว่าเราจะตายผ่าด่านเอา IMF ดีกว่าถ้าจะอยู่ก็จะอยู่แบบฝ่าด่าน IMF บ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้ไม่ยอมให้ยอมเสียเงินมากๆก็พอดีจะเป็นบุญผมหรือยังไงหรือว่าเป็นบุญของพวกเราร่วมกันจะเรียกว่าสภาพที่ผมเป็นอยู่อย่างนี้มันคงจะเกิดมาจากวิบากกรรมของผมก็ได้กรรมวิปากาสมุฏฐานาอาพาธาวิสมะปริหาราอาพาธาสมุฏฐานาอาพาธอันเกิดจากการบริหารร่างกายไปไม่สม่ำเสมอประการหนึ่งอาพาธอันเกิดจากวิบากแห่งกรรมที่เคยทำมาในอดีตประการหนึ่งเป็นสมุฏฐานผมวิเคราะห์แล้วว่าผมจะเกิดจาก2ประการนี้1ผมบริหารร่างกายไม่เสมอนั่งมากๆกินน้อยๆเดินทางไปไกลๆพักผ่อนน้อยๆแสดงธรรมมากๆมีความรักต่อพระศาสนามากร่างกายไม่ได้พักผ่อนนั่งจากวอชิงตันมาออนตุเรโอผ่านมาทางขั้วโลกเหนือมาทางเกาะมงเกาะชักคลินเข้ามาทางญี่ปุ่นมาถึงประเทศไทยผมนั่งท่าเดียวครับไม่เคยลุกเดินไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมใครมาจากอเมริกาจากนิวยอร์กจากวอชิงตันนั่งมา20กว่าชั่วโมงผมไม่เคยขยับขยื่นเลยมันก็ไข้มาเรื่อยๆอันนี้มันบริหารไม่สม่ำเสมอแล้วก็อาจจะมีบาปมีกรรมผมมากแต่ก่อนเสร็จแล้วเป็นยังไงผมปลงแล้วปลงแล้วคิดว่าถ้ามันไม่หายเราก็จะมาเตรียมตัวตายซักให้มันอร่อยๆก็พอดีหมอมาพอดีหมอบ้านนอกเรานี่เดี๋ยวนี้ก็มาปฏิบัติธรรมอยู่ทั้งสองทั้งภรรยาสามีมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่หมอคนนี้เป็นหมอบ้านนอกแล้วก็มีหลานชายผมเป็นครูเขามานั่งเฝ้าจ้องมองดูอยู่นานแล้วเขาบอกว่าหลวงปู่เขาเรียกผมเป็นปู่สมควรจะหายแล้วนะผมดูมานานหมอฝรั่งหมออเมริกาหมอญี่ปุ่นมีแต่ระดับศาสตราจารย์หมอจากเมืองจีนหมอจากพม่าหมอจากไทยจากลาวจากเวียดนาม 6-7 ประเทศแล้วมันก็ไม่มีดีขึ้นพอจะทรงตัวเขามาจับดูแล้วเขาบอกหลวงปู่นิมนต์กินยาพื้นบ้านกินยาผมให้หน่อยยาเขาดีนะเขารักษาคนหายมามากแล้วผมว่าสมควรแล้วถ้าจะหายก็น่าจะหายผมก็เลยบอกว่าเอาหมอมาคุยกันดีกว่าเพราะเราตั้งใจแล้วปองหมอก็มาก็หมอก็บอกว่าอาจารย์ขายังไม่รีบผมเคยรักษาแม้แต่รีบแล้วก็ยังคืนมานอนอยู่ 2-3 ปีก็ฟื้นคืนมาเพียงแต่ว่าท่านอาจารย์จะกินยาผมไหมแต่ยาผมมันไม่น่ากินกินแล้วมันจะกุมภาษาอีสานว่าคือมันจะออกฤทธิ์ถ้ามันเคยเกร็งมันจะเกร็งเข้าไปอีกถ้ามันเคยสั่นมันจะสั่นอีกถ้ามันเคยปวดมันจะปวดอีก ถ้ามันเคยชามันจะชาอีกผมบอกว่าไม่มีทางเลือกแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเลือกมีแต่ทางแลกจะแลกยังไงก็น่าจะแลกถ้ามันจะดีเคยฉีดยาวันละ80เข็มหมอเวียดนามหมอแก้วนี่ได้เลยผู้ห้าไปนั่งนะโว้ยนอนหลับตาอยู่ผู้เดียวเห็นเพิ่นฉีดยาฉีดหมดทุกข้อนิ้วมือนิ้วเท้า80เข็มพวกไปด้วยกันเต็มคันรถไม่มีใครเจ็บกว่าเราเลยเราเจ็บคนเดียวนอนเพ่งสมาธิอย่างเดียวแกก็ทอดแทงโอ้ยต่อตัวน้อยๆต่อกูกันยังบวมบ่โตอันนี้เข็มขาดนี่วันนี้ไงมันจะมาบวมตายบ่ว่าจังเอ้าช่างหัวมันทำมันจะตายก็จะได้เศร้าไม่แห้งบวมหมดทั้งตัวก็เลยบอกว่าฉีดยาวันละ80เข็มก็ฉีดมาแล้วกินยาของเจ้าเนี่ยมันสิเจ็บคือสียาอยู่บ่บ่ปานนั้นดอกละว่าแต่ว่าคันอาจารย์กินแล้วนะกินแล้วถ้ากินได้วันละ20แก้ววันละ4รอบ5รอบเนี่ยมันจะดีรอบละ4แก้วถ้ามันกุมถ้ามันออกฤทธิ์ไวมันก็จะดีไวถามขึ้นว่าหึงบ่ได้เลยมันสิออกฤทธิ์มันสิกุมข่อยเนี่ยข่อยแห้งจักดีหมอก็บอกว่ามันก็บ่กุมแล้วบ่ทันได้กินละว่าก็เลยถามว่าถ้ากินแล้วเมื่อไหร่มันจะออกฤทธิ์มันจะกุมอาจารย์เป็นมานานแล้วจะต้องอย่างน้อย3ชุดยาสัก3อาทิตย์ถ้าว่าอย่างไรจะกินอยู่ดอกหมอก็กลับไปเขาก็เลยมาคิดว่าเออเรารักษามาสูงสุดถึงคือละหมื่นยาเม็ดละหมื่นเม็ดเท่านี้นะครับเม็ดเดียวเนี่ยเม็ดละหมื่นสรุปแล้วก็ไม่หายบัดนี้จะต้องกินยารากไม้สมุนไพรพื้นบ้านฝ่าด่าน IMF ดีกว่าไม่ต้องเสียเงินว่าอย่างนี้หมอนี่แกจะเอาสักเท่าไหร่ก็จะให้แกถ้ามันดีกว่าเม็ดละหมื่นที่โรงพยาบาลโน้นผมก็เริ่มกินเลยเขาให้กินวันละ20แก้วผมกิน43แก้ววันเดียวครับเป็นยังคือกินลายแท้คิดว่าเรามันเป็นมามากเป็นมานานนิสัยผมมันจองหองมันต้องกินมากๆให้มันทันโลกเมื่อกับผมบวชนี่แหละผมมีความเลื่อมใสมากในพุทธศาสนาพอไปบวชเนี่ยตอนบวชเนี่ยอายุ36 37ปีแล้วมาคำนวณอายุ36ปีพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วเรา36ยังไม่บวชเลยนึกในใจวันนี้บวชนี้จะต้องเร่งที่สุดเหมือนกับเดินตามหลังคนอื่นไม่ต้องเดินวิ่งเอาบวชได้วันเดียวไปขออุปัชฌาย์ผมจะไม่ขอพูดกับใครขอพูดแต่กับประชาคนเดียวขออยู่ในห้องในกุฏิเจริญสมาธิภาวนาอย่างเดียวเอาหนังสือพระไตรปิฎกเรียนไว้ในสมองแล้วท่านยึดหนังสือหมดท่านบอกว่ามันจะเมาหนังสือเจ้าน่ะมันหู้หลายวิสิญญาณแล้วบ่ทําไมมีหนังสือจักเล่มก็ญาติบอกว่าบ่มีหนังสือก็สินั่งเบิ่งล่มนี่บ่ได้อ่านหยังนะปีนึงไม่เคยพูดกับใครเลยทําความเพียรจนผมหลดหมดไปอาบน้ําส่องเห็นเงาตนเองในกระจกห่วยหัวกูคือหลานเป็นจุกเป็นจุกซี่มันหลานบ่บอกเลยมันนอนหน่อยผมนอนวันละ2ชั่วโมงเร่งคิดว่าวิ่งเอาไม่ต้องเดินมันบวชทีหลังเขากินยานี่ก็เหมือนกันมันเป็นมากก็ต้องกินมากๆมันจึงจะทันโรคหมอเขาบอกว่า3อาทิตย์มันจะกลุ่มมันจะออกฤทธิ์ถึงปันใดแล้วมันจะกลุ่มกูว่ากินวันเดียว43แก้วปรากฏว่ายาออกฤทธิ์วันเดียวแข็งงอเหมือนกุ้งแห้งเลยปากเบี้ยวมันล็อกเป็นอย่างนี้มันล็อกพูดอะไรไม่ได้ตาลืมไม่ขึ้นเอามือเปิดขึ้นอย่างนี้หนักทั้งตัวเหนื่อยโอ้เป็นตาตายอยู่ไว้จานเนี่ยท่านก็เลยคิดว่าโอ้สาธุเด้อจะให้หมอบาปเด้อขันมันตายให้เราได้บุญหลายๆท่านดีใจเด้อสิได้ตายท่านมันตายยากมันขี้เกียจรักษากินหลายๆเข้าไปอีกกินนำเข้าไปอีกทีนี้ไม่ใช่40นะกลางคืนจะกินอีกตักไป50 60แก้วปรากฏว่า3วันหมด3แกนลอนกับยาต้มใน3 40ลิตร3วันหมดหมอเขากะให้7วัน10วันเรากิน3วันหมดโทรศัพท์ไปหาหมอมันมียากินหลังจากมันล็อกมันดึงปากมันล็อกไว้วันที่4ที่5มันคายออกมามันหมดยามันหมดฤทธิ์คายออกมันพูดได้โอ้ยมันเป็นสิดีเยอะว่าไปกินข้าวไม่ได้ในขณะกินยาพอหมดยาแล้วไปกินข้าวรู้สึกเผ็ดๆเอ๊ะทำไมมันเผ็ดเป็นวันนี้กินของหวานก็หวานเป็นห่วยมันสิดีอยู่บ่มันบ่ตายซะบ่ในวัฒนะพอสิกินให้มันตายซ้ําบ่ได้แน่มันสิได้เศร้ามีแห้งไว้ๆวัฒนะเอ้มันบ่ตายตัวนี่ ก็เดินไปโทรศัพท์หาหมอบอกยาหมดแล้วนะหมอตกใจเม้นทอกคิมบ้อละวะเขาเข้าใจว่าเราเททิ้งจังได้กินสามมือมันสิเบิดมันทอกคิมบ้อผมบอกแล้วกินนี่แหละบอกกินหมอให้กินก็กินเสร็จแล้วหมอก็รีบมาดูเอายามาให้อีกเห็นว่าเออมีคนเดียวที่ผมรักษาคนมากินยาได้มากที่สุดอย่างนี้ต้องหายถ้าไม่หายก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรหมอว่าอย่างนี้เออจะหายหรือไม่หายก็จะกินตั้งใจจะกินถ้าไม่มันไม่ดีให้มันเมายาตายไปซะเลยคิดใจอย่างนี้วันที่ห้าที่หกกินข้าวอร่อยอร่อยอร่อยมากมันสิตายอยู่เพราะหันไปกินข้าวแซ่บแท้วันกินข้าวจนหยุดเอาเฉยๆอิ่มไม่เป็นเอามาสองจานสามจานก็หมดกินข้าวเหนียวหมดเป็นติบโอ้มันไข่เนี่ยได้นี่คือกินข้าวแซ่บแท้วันนี่มานี่บอกเขาว่าแซ่บคือสิตายว่าท่านคิดว่าเสร็จแล้วพอกินยานี่มันก็ดิ้นดิ้นไปยานี่มันดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นอาทิตย์ที่สองเริ่มอุ่นที่มันเย็นนี่อุ่นมาอุ่นอุ่นมาทั้งแขนทั้งขาแล้วมันก็กระตุกไหลที่มันตกตกนี่มันก็ดึงขึ้นเป็นไหลธรรมดาแล้วเนี่ยโออาจจะไม่ตายก็ได้นั่นเดี๋ยวนี้หมอก็มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่นั่งอยู่ตรงโน้นทีนี้เอาเงินให้โยมมาบริจาคค่ารักษาพยาบาลผมก็เก็บเล็กผสมน้อยโยมบ้านนอกคนละ5ละ10มาเก็บมากแกมาโยมไหนมาเยี่ยมก็ถวายค่ารักษาใส่ซองนับดูได้เงิน 18,93 บาทอย่าไปซื้อเลขเลยแล้วก็ฝากไปให้หมอถ้าหมอมาหมอก็ไม่เอาฝากคนอื่นเอาไปให้คนที่มาส่งยาคือหลานนั่นแหละพอได้เงินวันพรุ่งนี้แกก็มาคืนเอาเงินมาส่งเอาซองเก่าใบเก่ามาส่งผมเอาเงินพระไม่ได้ตั้งแต่ปู่ของผมมาไม่เคยเอาเงินพระเงินเจ้าเงินแม่ค้าแม่ชีถ้าผมเอาไปมันก็ชิบหายผมมันไม่ดีไปเอ๊ะเราก็จนใจยาเม็ดละหมื่นก็ไม่ดีเวลามันจะดีมันก็จะดีเพราะยาได้เปล่าเปล่ายาร่างไม้สมุนไพรธรรมดาธรรมดานี่เองเนาะนี่คือเราผ่าด่าน IMF เสร็จแล้วปีใหม่นี้ผมเลยซื้อเครื่องฝนยาเครื่องเจียหินเจียไฟฟ้าไปให้หมอหมอบอกว่าสบายมากแต่ก่อนฝนจนขี้จนห้อนขี้แห้งทีนี้ก็เลยได้ให้เป็นของขวัญแกจะไม่เอาก็ให้แต่ของขวัญปีใหม่คนอื่นป่วยเขาจะได้กินง่ายๆมันจะได้หายไวๆอันนี้เราให้ฟังเราสามารถที่จะผ่าด่าน IMF ได้ในลักษณะที่เรียกว่า Turn back to basic คืนสู่พื้นฐานเดิมของความเป็นอยู่ของเรายุทธศาสตร์ของเราที่จะต่อสู้กับ IMF คือศาสนาแล้วก็เกษตรอย่างยั่งยืนคืนสู่พื้นแผ่นดินบรรพบุรุษของเรามั่นคงอยู่ในเกษตรกรรมเกษตรอย่างพอเพียงเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจของไทยเรามันมีอยู่2ระบบ1เศรษฐกิจแบบพึ่งพาเขียนไว้บ้างครับเศรษฐกิจแบบพึ่งพา2แบบพอเพียงพึ่งพากับพอเพียงแบบพึ่งพาแบบไหนแบบพึ่งพาก็ตามหลัง IMF ตามหลังอเมริกาวิ่งไปหาแต่เงินยืมเงินกู้ไปพึ่งพาเขาอย่างนั้นจมตายอยู่ในวังวนของหนี้สินเศรษฐกิจแบบพึ่งพาก็ต้องทำตัวเป็นเด็กดีของ IMF ต้องแก้กฎหมายภายในประเทศซึ่งรัฐบาลมีอำนาจเต็มแก้กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของเขาให้เขาเข้ามาเทคโอเวอร์ให้มันแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เขามายึดครองแผ่นดินซื้อแผ่นดินมีสิทธิ์ยึดครองแผ่นดินได้ถ้าทำอย่างนี้เรียกว่าเศรษฐกิจแบบพึ่งพาอีกหน่อยพวกเราก็จะมีเจ้านายฝรั่งเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของที่ดินแปลงโน้นแปลงนี้ไฟฟ้าสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจนี้ก็จะตกอยู่ในกำมือของนายต่างประเทศเมื่อนั้นอะไรจะเกิดขึ้นยิ่งย่อยยับอับจนลงไปอีกเศรษฐกิจพอเพียงนี้เพียงพอนี้ต้องย้อนคืนมาสู่ยุคเกษตรกรรมแบบพ่อแบบแม่ของเราอาศัยคำสอนจากศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมของเราเนี่ยก็ถูกกลืนแม้แต่กินอาหารวัฒนธรรมแห่งการกินการนุ่งการห่มเราก็วิ่งตามฝรั่งหมดถ้าท่านกินแมคโดนัลด์กิ ินพิซซ่านั่นแสดงว่าไปช่วย IMF ให้มันรวยขึ้นเพราะอาหารเหล่านี้มาจากไหนแต่ก่อนเคยมีไหมพวกแมคโดนัลด์พวกพิซซ่าอาหารพวกนี้เขาเรียกว่าฝรั่งซ้ำสำนวนฝรั่งพื้นนั่นเขาเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดแปลเป็นภาษาไทยว่าแดกด่วน ถ้าเป็นภาษาลาวสแตกฟังโอ้เสียงให้เอาลายภาษาเธอบ้างไหมมีนะโยมซื้อพิซซ่ามาให้ผมบ่อยๆโยมจะเสียใจแล้วก็จะซื้อมาอีกใครเคยซื้อพิซซ่ามาถวายนั่นสาธุขอให้ได้บุญเยอะๆแต่อย่าซื้อมาอีกนะซื้อมาห่อหนึ่งก็ไปช่วย IMFแมคโดนัลด์พิซซ่าอาหารเหล่านั้นเราตกเป็นทาสของเขาหมดแล้วแม้แต่วัฒนธรรมแห่งการบริโภคคอนซูเมอร์คันชรันทั้งหมดการนุ่งห่มการอยู่การกินตำมะฮุ้งขนาดนี้มันแสบนะมาโลดหมดตะแบงน้ำก้นมาต้องอาหารปลอกฝรั่งหมดยุทธศาสตร์ของเราต้องเทิร์นแบ็กทูเบสิกคืนสู่พื้นฐานอันดั้งเดิมสู่วัฒนธรรมดั้งเดิมวัฒนธรรมแห่งพุทธศาสนาของเราแต่เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมเราก็ถูกแปรรูปซึ่งน่ากลัวมาก transformation คันจรันพิธีกรรมทางศาสนาถูกแปรรูปเพื่อเงินเพื่อทองอย่างเดียวอย่างที่ผมพูดแล้วเมื่อเช้าเนี่ยอย่างกรณีที่มันเกิดขึ้นบูบูหรือว้าอยู่ทุกวันนี้อย่างกรณีเรื่องธรรมกายครับเคยได้ยินเราจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสผมก็จะพูดเรื่องนี้ให้พวกท่านทั้งหลายได้เข้าใจธรรมกายนี้เป็นถ้อยคำที่แปลรูปนะครับอ้าวพวกมหาทั้งหลายมีมาหลายคนเนี่ยนู่น7ประโยคนั่งอยู่นู่น2 3คนรวมกันเป็น14 15ประโยคแล้วอยู่ทางโน่นธรรมกายนี่เป็นคำแปลรูปแต่ก่อนเขามีคำนี้คำว่าพรหมกายศาสนาพุทธเกิดขึ้นท่ามกลางความเจริญของศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์เขาเรียกว่าคนทั้งหมดสรรพสิ่งทั้งหมดนี่อยู่ที่อำนาจของพระพรหมพระพรหมสร้างมาตัวคนทุกคนนี่พระพรหมสร้างเรียกว่าพรหมกายหลังจากนั้นก็ใช้อีกคำหนึ่งว่าพรหมนิมิตโตพรหมลิขิตโตมาถึงประเทศไทยเรียกว่าพรหมลิขิตแล้วแต่พรหมลิขิตแล้วแต่พรหมลิขิตจริงๆแล้วมันจะมีคำว่าพรหมนิมิตโตปุตโตโอละโซพรหมนิมิตโตมุขชาโตเกิดมาจากโอทของผมจากปากของผมเกิดมาจากอกของผมเป็นพรหมกายโยเป็นพรหมกายพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็แปลรูปมันซะเลยสอนชาวบ้านที่นับถือศาสนาพราหมณ์มีหลายคนเข้ามาบวชไปเปิดพระไตรปิฎกอักขัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวักเล่มที่11ข้อที่55หน้าที่92อย่าเอาไปซื้อเลขเด้อว่าจะเป่าร้ายอันคมจังสิขันว่าผันมามามาผันจดดีจะได้ปันนักวิชาการพุ่นไปหาซื้อเลขผลบนข่อยสิเจ็บหายมันพิษพญาพระพุทธเจ้าผันซื้อด่าข่อยถ้าจดแล้วไปตรวจไปค้นพระไตรปิฎกกษัตริย์อนุโมทนาเป็นดาบสองคมอยู่พูดคำนี้ขึ้นมาคำว่าพรหมกายถูกแปลรูปมาเป็นธรรมกายมีอยู่ในหลักฐานพระไตรปิฎกอคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวัตรเล่มที่11ข้อที่55หน้าที่92ฉบับดั้งเดิมสยามรัฐภาษาบาลีล้วนๆช้างแดงไปเปิดอ่านดูก็จะเห็นคำว่าธรรมกายโยอิติปิพรหมกายโยอิติปิธรรมภูโตอิติปิพรหมภูโตอิติปิยัสสโคปนัสสวาเสท่าคำนิยามเรื่องมันยาวจะไม่ขอพูดวันนี้พระพุทธเจ้าแปลรูปคำว่าพรหมกายมาเป็นธรรมกายโดยพูดถึงว่าผู้ใดก็ตามสละเย้าเรือนทรัพย์สมบัติกองโภคะน้อยใหญ่จากเย้าจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยนี้ประพฤติตามคำสั่งสอนของเราด้วยศรัทธายัตสะโคปนัสสวาเสท่าตถาคเตสัทธานิวิสถามูลชาตาปฏิเตตาทันห้าสร้างห้าได้มาสมณเณรวาพรามณเณรวาเทเวนวามาเรนวาพมเกณจิวาโลกสมิงดูก่อนวาเสทภารทวาชะ ผู้ใดก็ตามออกบวชจากเย้าจากเรือนมีศรัทธาตั้งมั่นยั่งลงแล้วสู่รากแก้วคืออริยมรรคมีองค์8บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นบุตรของเราปุตโตโอรโสมุขชาโตธรรมชาโตธรรมนิมิตโตธรรมทายโทติตังกิสะเหตุวาเสธาตถาคตสะเหตังธรรมกายโยอิติปิพรหมกายโยอิติปิธรรม